Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 dzień października, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Minister Zdrowia raz jeszcze zaprasza rezydentów do rozmów na temat przyszłości służby zdrowia. Zaproszenie do udziału w tym zespole jest aktualne. Debata o sytuacji w Polsce w Parlamencie Europejskim przełożona na listopad, dowiaduje się Polskie Radio. Na ulicy Roberta Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej zawisła tabliczka z nową nazwą. To jest chyba pierwsza w Polsce i w ogóle ulica Lewandowskiego. Na pewno pierwsza uchwalona. Nie wiem, czy ktoś poszedł naszymi śladami. Minister zdrowia ponawia zaproszenie dla rezydentów do rozmów i prac w zespole, który ma pracować nad wzrostem nakładów na służbę zdrowia i wynagrodzenia lekarzy. Warunkiem jest jednak zakończenie protestu, podkreśla Konstanty Radziwiłł, który uczestniczy w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia w szpitalu, gdzie trwa głodówka. Zaproszenie do udziału w tym zespole jest aktualne i właśnie chciałem za chwilę przekazać ten list z tym zaproszeniem. Mam nadzieję, że mimo pewnej nieufności, która daje się zauważyć ze strony państwa rezydentów, po tych wszystkich deklaracjach, które składam w imieniu swoim, ale także w imieniu pani premier, to zaufanie zostanie odbudowane i że do tej wspólnej pracy możemy przystąpić. Ze strony protestujących na razie nie padła żadna odpowiedź. Lekarze czują się smutni i upokorzeni po wieczornym spotkaniu w kancelarii premiera, podczas którego, jak przypominają, zabrakło szefowej rządu. Dużo czasu i dużo siły nam zajęło przekonanie wszystkich stron z naszej strony do tego, że najważniejszy teraz jest kompromis i czas. I kiedy przyszliśmy z wyciągniętą ręką, mówiąc tak, poczekamy, damy państwu czas, trzymajmy się ustaleń z wtorku, niech padnie konkretna data, do której chcemy dojść. Wtedy usłyszeliśmy, że spotkanie z panią premier po prostu nie będzie. W związku z tym siedzimy tutaj trochę z poczuciem rozżalenia. Mówił wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Łukasz Jankowski. Protestujący domagają się wzrostu nakładów na zdrowie do 6,8% PKB, skrócenia kolejek oraz poprawy warunków pracy i wzrostu wynagrodzeń. Prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozpoczęli spotkanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej. W miejscowości Seksart rozmawiają o rozszerzaniu Unii Europejskiej na Bałkanach, ekologii i o cyfryzacji. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Gospodarzem spotkania jest węgierski prezydent Janosz Ader. To właśnie Węgry przewodniczą obecnie pracom Grupy Wyszehradzkiej. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Prezydenci rozmawiają m.in. o tym, czy i kiedy jest możliwe rozszerzenie Unii Europejskiej o kolejne kraje Bałkanów Zachodnich. Do tej pory w skład wspólnoty weszły dwa kraje tego regionu, czyli Słowenia i Chorwacja. Cztery inne kraje, Albania, Serbia, Czarnogóra i Macedonia, mają status kandydata do Unii. O wejście do wspólnoty starają się także Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo, choć są one na wstępnym etapie rozmów. Węgry chcą, aby Bruksela rozpoczęła wkrótce negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią. Z kolei Polska uważa, że Unia mimo bieżących problemów, takich jak Brexit, powinna nadal rozszerzać się i nie zamykać innym krajom możliwości stowarzyszenia. Z miejscowości Seksart, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Debata o sytuacji w Polsce na Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego wstępnie przełożona na 6 listopada, dowiaduje się nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. Pierwotnie dyskusja miała się odbyć w najbliższy czwartek i miał w niej wziąć udział wiceszef Komisji Frans Timmermans. Urzędnicy w Parlamencie Europejskim poinformowali, że ta data nie pasowała jednak wiceszefowi komisji Fransowi Timmermansowi. Dlatego dyskusję o sytuacji w Polsce wykreślono z najbliższego posiedzenia Parlamentarnej Komisji Swobód Obywatelskich i wstępnie wpisano ten punkt do programu listopadowego spotkania. Ale są też i inne tłumaczenia. Niektórzy sugerują, że komisja zdecydowała się poczekać na rozwój wydarzeń, tym bardziej, że od ostatniej dyskusji na posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich 31 sierpnia niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, a wiceszef komisji przecież nie będzie co kilka tygodni pojawiał się w Europarlamencie, by zdawać relacje, powiedział Polskiemu Radiu jeden z urzędników. Pojawiły się także sugestie, że komisja celowo wycisza nastroje w relacjach z Warszawą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ulicę przemianowano jakiś czas temu, ale dziś oficjalnie pojawiła się tabliczka z nową nazwą. Chodzi o ulicę w Kuźni Raciborskiej, która nosi imię Roberta Lewandowskiego. Tabliczkę przekręcił burmistrz miasta Paweł Mucha. To jest chyba pierwsza w Polsce i w ogóle ulica Lewandowskiego. Na pewno pierwsza uchwalona. Nie wiem, czy ktoś poszedł naszymi śladami. Czynię tutaj jakieś wysiłki, żeby przyjechał do nas, ale bo ma ważniejsze sprawy. Musi dla nas strzelić jeszcze kilka goli, żebyśmy wygrali te Mistrzostwa Świata, a potem może znajdzie chwilę dla nas. Na pomysł nowej nazwy wpadli uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących. W okolicznościach meczu reprezentacji Polski został wymyślony ten pomysł. Lewandowski wtedy zanotował piękną bramkę. No, duma na pewno. No. Z takim idolem, myślę, że też do naśladowania też na nas, na tą młodzież też wpływa. To jest akurat Lewandowskiego już, a ja mieszkam blok dalej, też Lewandowskiego. 2000 ludzi mieszka na tej ulicy. Wypisuję od jakiegoś czasu, także no, bardzo się cieszymy, a mój syn najbardziej.

10 minut po 14 w Tonacji Trójki. Witają Anna Regulska, Bartosz Gil i Piotr Metz. Zaczynamy od utworu zespołu, którego poczynania śledzimy ostatnio w Trójce bardzo, bardzo uważnie. Wczoraj premiera drugiego singla z nadchodzącego albumu w BBC. Dziś u nas Trupa Trupa i Coffin. Lying with you without a move, the coffin so smooth, the coffin so smooth. Lying with you without a move, the coffin so smooth, the coffin so smooth. The trees are burning, the birds are singing, and the trees are burning, all the people singing. Thank you. Coffin i zespół Trupa Trupa. Od wczoraj grany w radiostacjach prawie w całej Europie. Kolejny artysta zaprzyjaźniony z Trójką, którego poczynania również śledzimy bardzo, bardzo uważnie. Kuba Więcek i jego trio. Dziś wieczorem wystąpi w cyklu Jazz z Wami w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Dziś o 19:00. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Bardzo prosimy o zadzwonienie do Bartosza Gilana 22 i 7 trójek. A teraz piosenka, którą znamy od kilkunastu już chyba tygodni i której tytuł wydaje się być obecnie profetyczny. Teraz już bardziej wiemy, co oznaczało to spojrzenie na siebie w utworze Gdzie jesteś, gdzie jestem. To nie tylko utwór, który dodany został jako premierowy do 20 pięciu innych, które znamy z przeszłości grupy Hej, nagranych zupełnie na nowo, opracowanych przez Marcina Borsa i Leszka Kamińskiego. Wiemy też, że nazwa trasy, która rusza niebawem, Fajrant, też jest nieprzypadkowa. Tak się składa, że dzisiejsza tonacja trójki z rodzinnego miasta Katarzyny Nosowskiej, czyli ze Szczecina. Katarzyna Nosowska za chwilę będzie gościem dzisiejszej tonacji. A oto jeden z utworów nagranych na nowo na to właśnie wydawnictwo Katasza. Każda z tych dwudziestu kilku piosenek ma swój kontekst z przeszłości i to wspaniała zabawa mentalno-muzyczna zastanawiać się, jak grupa Hej przeczyta ją w roku 2017. Na razie bardzo niewielki rąbek tej tajemnicy został uchylony. Oto koniec tego rąbka, czyli utwór Helador Baby. Storms. Katarzyna Noszowska. Dzień dobry. Pani dyrektor artystyczna Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, w swym rodzinnym mieście. Tak. I taka miała być główna okazja naszej dzisiejszej rozmowy. Nie wiem, jakie masz relacje z internetem, bo ja mam bardzo skomplikowane. I kiedy próbowałem zobaczyć, kiedy gracie z kolei w moim rodzinnym mieście koncert i pisałem hej, to zaraz mi zaczęło dopisywać to, co mam tam sprawdzić. Czyli zawiesza działalność, więc pewnie od tego nie uciekniemy. Pewnie w takiej sytuacji trudno o jednomyślność poglądów, ale ty gdzieś w którejś rozmowie użyłaś chyba kluczowego stwierdzenia strefa komfortu. Tak. I to w dodatku rzadko się używa tego określenia w obie strony, bo muzycy często mówią o wyjściu ze strefy komfortu, nagrywając kolejną płytę albo w jakiejś sytuacji artystycznej. Natomiast ty dość wprost powiedziałaś o strefie komfortu po dwóch stronach, czyli i na scenie, i pod sceną. Tak. Że i kibice Heja, słuchacze Heja, fani Heja weszli w strefę komfortu, być może nawet o tym nie wiedząc. Postanowiłaś coś z tym zrobić. No, rzeczywiście takie, no to jest 25 lat, naprawdę jestem już dojrzałą, żeby nie powiedzieć przejrzewającą kobietą i to jest taki czas, kiedy człowiek dokonuje pewnego rodzaju rozrachunku, zastanawia się tak naprawdę, czym było życie do tej pory i co zrobić z tym, które pozostało. Oczywiście nie wiemy, ile go zostało, więc to jest bardzo trudne rozmyślać na temat tego, co może się wydarzyć. Natomiast rzeczywiście 25 lat to jest kawał czasu. To były piękne lata, tak uważam. Ta dziewczyna z Miedzianej, to w ogóle wzruszające, że mogę o tym powiedzieć tutaj stąd, ze Szczecina, że dziewczyna z Miedzianej tak naprawdę bez żadnego wsparcia, z żadnej ze stron, nagle ląduje w Warszawie i rozpoczyna się coś na kształt pięknego snu. On miejscami bywał dosyć trudny, dosyć wymagający, natomiast tak naprawdę łącznie stwierdzam, że to było naprawdę przepiękne życie. No i co? Może nie mówmy, że to było przepiękne życie, bo to brzmi już naprawdę jakoś tak profetycznie. To było piękne życie. To było piękne 25 lat kariery. A to jest naprawdę długo. Tak, to jest ćwierć wieku. To brzmi zdecydowanie jeszcze poważniej. Led Zeppelin to raptem 10. No, w każdym razie pomyślałam sobie, że co możemy robić dalej? Dalej możemy robić to samo, co robiliśmy do tej pory. A może właśnie fajnie by było zdobyć się na odwagę, bo to wymaga odwagi. My nie mamy żadnego planu B, żadne z nas. Tak naprawdę postanawiamy, znaczy chłopcy bardziej na moją prośbę, bo to ja jestem inicjatorką tej wspaniałej koncepcji, żeby sprawdzić, kim my jesteśmy bez Heja, bez tej bazy wypadowej do wszystkich pozostałych aktywności, że to jest bardzo wygodne mieć taki zespół, pracować w tym samym trybie, płyta, trasa, koncerty, płyta, trasa. I myślę, że to straszliwie rozleniwia, że my się nagle poczuliśmy jako ludzie zabezpieczeni, zaopiekowani w takiej bardzo podstawowej sferze życia. Publiczność też jakby, ci, którzy się w ogóle nami interesują, pomyśleli sobie, no ten hej to zawsze jest. Fajnie, że rzeczy dzieją się gdzieś obok, a hej to jest, jak ta taka skała, powiedzmy. W dodatku świetną płytę nagrał ostatnio. To jest moja opinia. Ja dosyć ją lubię. No w każdym razie, ja mówię, chodzi o to, że ja traktuję życie zupełnie jakby inaczej. Dla mnie to nie jest jakby zestaw czynności do wykonania. Dla mnie życie jest jakby jednak jakimś dosyć dzikim terenem do zagospodarowania i ja jako człowiek, jako kobieta chciałabym sprawdzić, jak to jest bez linki asekuracyjnej. Czy to nie jest tak, że najprostsza historia rzadko jest przedstawiana w czarno-białych, konkretnych barwach? Przecież granie w zespole to nie jest pełnoetatowe życie. Dla odbiorcy, dla słuchacza, ty jesteś w heju cały czas, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bo oni sobie wieczorem słuchają płyt, planują koncert, coś jeszcze. Ale przecież to jest tylko część. Czasami mniejsza, czasami większa, czasami ważniejsza, czasami mniej ważna, ale oprócz tego jest jeszcze bardzo dużo albo nawet więcej. I to jest takie od zawsze pęknięcie trochę między odbiorcą a zespołem. Trochę dałaś do zrozumienia tak bardzo wprost, że muzyka, granie w zespole, albo nawet marka Hej, to jest nie wszystko jeszcze. Przynajmniej dla was. I chciałabyś pewnie, żeby to zostało zauważone i zrozumiałe także przez tych, którzy w ogóle nie widzą życia bez zespołu na scenie. Ale w ogóle sobie nie wyobrażam, że może istnieć osoba, która nie wyobraża sobie życia bez zespołu. No po prostu ja ogólnie w ostatnim czasie zajmuję się jakby zdejmowaniem niepotrzebnego nadmiaru, jeżeli chodzi o ciężar z pewnych zjawisk. No zespół, no zespół jak zespół, wspaniale, no to jest nasze życie całe, natomiast tak naprawdę nie róbmy jakby z tego wielkiego zamieszania. W skali istnienia świata i tego, jak wiele osób wspaniałych, wybitnych dawno zasila, że tak powiem, zasoby anielskie, to naprawdę to jest wszystko maleńki fragment na osi czasu. I po prostu nie demonizujmy show biznesu, nie demonizujmy tych wszystkich spraw pozornie ważnych. To nie jest aż tak ważne. Ważne jest, nie wiem, żeby się stestować, żeby się cały czas orientować jakby w tym gąszczu zdarzeń, żeby obrastać w siłę jako człowiek po prostu. I tylko dlatego, że jestem piosenkarką, no nie chciałabym sobie tego odebrać. Ja chcę wszystko sprawdzić po prostu. Czy jest także taki argument, że po tej płycie, co do której będę się upierał, ostatniej, bardzo udanej, to jest taki moment, kiedy no nie czuję się tego, że schodzimy z opuszczoną głową, tylko trochę z podniesioną? Nie, ja myślę, że to w ogóle jest wspaniała sytuacja. Też jakby być może warto jakby z tej perspektywy na to spojrzeć, że to nie jest tak, że my musimy, bo nikt nie chce już wpaść na koncert. To jest właśnie ta trudność, bo to jest wyzwanie dla nas jako ludzi, odejść od stołu w momencie, kiedy tam jeszcze są pyszności. Gorzej by było, gdybyśmy po prostu w innych okolicznościach musieli, że tak powiem, żegnać się z publicznością i jakby powiedzmy zawieszać działalność. To jest dosyć miłe, ale też bardzo wymaga odwagi, bo tu mówię, tutaj jest właśnie to, tu się czai to wyjście ze strefy komfortu, że kiedy jest sympatycznie i super, trzeba jednak trochę odwagi, żeby po prostu z tego zrezygnować. Kiedyś taki film, to było bardzo dawno temu i tam było takie określenie, jest bezpiecznie, takie pytanie. To właśnie jest to pytanie. Ale trudno w takiej sytuacji o jednomyślność poglądów w skomplikowanym organizmie, jaki jest zespół, prawda? O tak, no nie ukrywam, że no, musieli chłopcy, nie wiem, naprawdę ja musiałam kilkukrotnie im tłumaczyć, że to jest wspaniały pomysł, że naprawdę będą panowie zadowoleni. Każdy sobie sprawdzi, kim jest. Można na przykład, nie wiem, zastanowić się, przecież to jest całe życie. Ja jestem, mój syn jest w tej chwili w tym wieku, w którym ja zaczynałam śpiewanie w zespole Hej. To jest bardzo młoda osoba. Czyli ja całe życie i chłopcy również spędziliśmy jakby przy tym zespole. No naprawdę, no, a co na przykład, nie wiem, ze studiami? A gdzie te wszystkie książki, których człowiek nie przeczytał? A gdzie jakakolwiek inna działalność, która być może jest ważniejsza dla świata niż tworzenie piosenek, no. Albo perspektywa 3 tygodni nic nie robienia i może wymyślenia czegoś wtedy. No ja nie wiem, raczej nie jest to przerwa, która ma na celu, nie wiem, spektakularne odpoczywanie, przynajmniej nie w moim przypadku. Posłuchajmy trochę muzyki. Mamy jeszcze do opowiedzenia trochę o tej płycie, która niebawem, no i oczywiście o Festiwalu Młodych Talentów. lukier, miód, liryczne cudo. Nagle coś, drobiażdżek wręcz, na manowce złości wywiódł mnie. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę, powrotów nie będzie. Czasem coś tyci czort, w zdaniach krzyk przestawi mi. Lub slalomem gubiąc krok, wracam po dwóch głębszych późno w noc. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę, powrotów nie będzie. No i zeszło nam na utwór, od którego zaczynaliśmy dzisiaj Tonację Trójki, czyli nowe nagranie zespołu Trupa Trupa. A to jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że przed nami ciężkie, bo długie eliminacje Festiwalu Młodych Talentów. Ale to jest strasznie inspirujące pewnie dla ciebie też, słuchanie zespołów, które zaczynają. Popatrz, Romantic Fellas, którzy wygrali przed rokiem, trafili potem do Osieckiej z koncertem i mieli chyba taką strasznie fajną rzecz, która być może była języczkiem uwagi przed rokiem, że mają do tego taki frywolny trochę stosunek. Nie są, nie mają zaciśniętych zębów i po prostu bawią się tym i to jest urocze. Tak. Nam chyba trochę nie wypada przed eliminacjami wymieniać jakichkolwiek faworytów, ale o jednym zespole muszę powiedzieć, bo wiem, że Siostry Łotry to jest dla ciebie z uwagi na teksty pewnie. Tak, ważny zespół. Tak. Do niedawna mówiło się, że teksty to jest zawsze pięta achillesowa polskich zespołów. Czy to się zmienia? Wydaje mi się, że na pewno się zmienia. Naprawdę. To jakby też lubimy pozostawać w sferze jakichś takich mitów dotyczących pewnych kwestii. I nie zauważamy nawet momentu, w którym mit przestaje istnieć, ma urwany łeb i dzieje się coś zupełnie nowego. Naprawdę jest bardzo dobrze, tak uważam. Z twoich ust, bo ty jesteś akurat w tej materii, po pierwsze ekspertem, a po drugie jesteś pewnie bardzo wymagająca, to jest stwierdzenie, którego należy posłuchać. Nie, bez przesady, nie jestem jakąś ekspertką w tej dziedzinie, natomiast no, po prostu lubię jak do melodii i do całej otoczki utworu dołączony jest dobry przekaz, no bo to od razu się przyjemniej słucha. Czasami jest tak, że paskudny, w cudzysłowie, no oczywiście po prostu jakiś taki naprawdę niedobry tekst potrafi zepsuć mi na przykład wrażenie dotyczące całej piosenki, która jest znakomita na przykład. Wydaje mi się, że warto się trochę tak do tego delikatnie przynajmniej przyłożyć. No. Jesteśmy na tyle na to uczuleni, że jak pojawi się dobry tekst, to od razu jakoś tak zauważamy. Tak, on błyszczy, tak, od razu. Jest, tak. Natychmiast jest to słyszalne. Mhm. Chciałem cię zapytać jedną rzecz, bo wczoraj miałem okazję rozmawiać z Grześkiem Turnałem i on mnie zaskoczył jedną rzeczą, o której nie wiedziałem, że on zaczynał od śpiewania po angielsku. On się nauczył śpiewać po angielsku, a potem dopiero zaczął śpiewać po polsku. Jak było na początku Heja? Przecież tak naprawdę byłaś od grunge'u, czyli w sumie od angielskiego śpiewania na początku. No tak, mówię o prywatnych, domowych sytuacjach bardziej jeszcze. W domu jak śpiewałam? Tak. Nie no, w domu absolutnie nie po angielsku. W domu to śpiewałam manam, czyli po polsku. Różne inne rzeczy. Ja sobie tam podnucałam, powiedzmy. Natomiast zdecydowanie po polsku. Potem, nie wiem czemu, też ulegam jakiejś takiej trochę... Sama sobie narzuciłam tą presję, a trochę uległam presji pochodzącej z zewnątrz, że w muzyce gitarowej lepiej o wiele brzmi angielski. Ale teraz jak przesłuchuję te nagrania, to mam wrażenie, że no fajnie brzmi po angielsku, jeżeli ktoś ma znakomity akcent na przykład. A mój akcent zawsze pozostawiał wiele do życzenia i teraz na przykład mnie to razi. Uważam, że trzeba było od razu zdecydować się na być może na początku pracę u podstaw, ale jednak pracę, która polega na zmaganiu się z naszym własnym językiem, który nie jest łatwy, czasami bywa niewdzięczny do śpiewania. Ale to kolejny mit, że się nie da. Ale da się, zdecydowanie lepiej. Się da. Trzeba po prostu się przestawić jakby, właściwie wrócić do korzeni, że tak powiem, bo myślimy jednak po polsku. A poza tym myślę, że wyjeżdżając bardziej zaintrygujemy śpiewając po polsku niż udając, że śpiewamy po angielsku dokładnie. W miejscu, gdzie śpiewają znacznie lepiej. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 zespołów będzie startowało dziś po południu w eliminacjach. O jednym faworycie, ale z uwagi na teksty już powiedzieliśmy, to życzmy sobie, żeby tych dobrych polskich tekstów było więcej. Ale jeżeli ktoś będzie bardzo po angielsku pięknie wymiatał, to oczywiście też ma szansę. To dzisiaj się wszystko okaże o 21 chyba werdykt, który zapewne odczyta dyrektor artystyczna. Jutro koncert finałowy i tam będą właśnie laureaci plus Lux Torpeda, Daria Zawiałow, Romantic Fellas, laureaci sprzed roku i T-Love. To jeszcze tylko dwa słowa o płycie. Wybór na taki podwójny album czegoś, co nagrywacie na nowo, to pewnie też było niezłe drapanie się po głowie. To było dosyć trudne, bo tych utworów jest bardzo wiele. Więc stworzyć taką perfekcyjną kompilację, która by była jakby opowieścią na temat tego, co się wydarzyło przez 25 lat, wcale nie było tak łatwo. Pierwszy taki klucz, który zastosowaliśmy, to, że może powinny to być single, czyli piosenki, które na pewno gdzieś ludzie mieli okazję wcześniej usłyszeć. Ale to jest pójście na łatwiznę. No wiadomo, a potem tak, no jest tam sporo piosenek singlowych, natomiast no mieliśmy spotkanie i tak naprawdę rozpisane listy, dosłownie na kartkach, każdy dzierżył swoją kartkę i dokonywaliśmy wyboru poprzez losowanie tak naprawdę, poprzez wskazywanie biała i czarna kula. No nie, prawie tak to wyglądało. No i w rezultacie osiągnęliśmy ten porozumienie co do tego wyboru. Podział na dwóch producentów, naszych jedynych dwóch, to też bardzo uważam ciekawa jest. Bardzo fajny pomysł i taki ukłon też w ich stronę, prawda? Zdecydowanie. Jakby stali się kolejnymi członkami zespołu. przez te 25 lat. A z kolei przydział dla nich, bo to nie był przydział... zgodny z oryginałem, nie, prawda? Nie. To był przydział... To był nasz przydział. Nam zależało na tym, żeby były to dwie płyty, każda z nich ma naszym zdaniem inny charakter. I potem dopasowaliśmy po prostu poszczególne płyty, już jakby wymyślone przez nas, jeżeli chodzi o skład piosenek i przydzieliliśmy naszym panom. Panie Marcinie, bardzo proszę, tak, panie Leszku. Tak, dokładnie tak proszę. Było. No to słuchamy. No i jeszcze jedna rzecz nam została, czyli trasa koncertowa. Teraz, kiedy jakby wiadomo, że to jest pożegnanie, chociaż może przerwa, nie stawiajmy tutaj kropki nad i, czy czujesz, że ta trasa będzie inna? Będą ludzie płakać pod sceną, no nie, no, machać chusteczkami białymi. Nie, no bez przesady, ale naprawdę wiem, że to nie będzie zwykła trasa koncertowa. Nie będą to na pewno zwykłe koncerty. To należy chyba traktować w kategoriach jakiegoś takiego bardziej, nie wiem, spotkania. Jakiegoś takiego, nie wiem, bardziej zjawiska para koncertowego, bo to na pewno nie będzie setlista, którą będziemy odgrywać, a potem mówić... no to trzymajcie się, pa kochani, i będziemy schodzić, jechać do następnego miasta. Tam właściwie na każdy koncert mam przygotowaną oddzielną setlistę, czyli te koncerty nie będą się, nie będą identyczne przez wzgląd na udział gości, to na pewno, ale też sami jakby no staramy się, żeby te koncerty były takie, nie tak jak do tej pory, że ci, którzy za nami podróżowali przez całą Polskę, właściwie mogli z zamkniętymi oczyma wejść w konkretnym momencie koncertu i mieć pewność, że akurat teraz gramy to. Tutaj jest inaczej. I myślę, że będzie sporo anegdot, że będzie, no, sam fakt, że stary hej będzie, Piotrek Banach dołącza do nas, że to będzie naprawdę takie, po prostu, nie wiem, spróbujemy cofnąć się w czasie i potem jeszcze raz odbyć tą podróż przez 25 lat razem. Z tymi, którzy mieli świadomość naszego istnienia i tak naprawdę uczynili nam z tego życia wiosnę. Mówiła Katarzyna Nosowska bez słuchawek, więc zagadała samą siebie, bo śpiewasz o tym, że być może po tej trasie będzie cisza, ja i czas, przez chwilę przynajmniej. Aha. A powiedz jeszcze, że Fajland to wymyśliłaś ty. Tak. Wiedziałem. Nie, właściwie to nie. Myśleliśmy o trasie. Tak, nie, no ja znalazłam, bo chodziło o określenie... tak zwanej przerwy, czyli wyrwy w czasie. Ja albo Macuk, nie pamiętam. Ale Fajrant to jest tylko tak na chwilę, bo Fajrant to nie jest koniec wszystkiego. To jest na dzisiaj, jutro wracamy do pracy. Być może to jest ten wielokropek. Pani dyrektor Festiwalu Młodych Talentów Szczecin 2017, bardzo dziękujemy. To dziękuję, była tonacja trójki. Anna Regulska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Do usłyszenia. Dajmy jej jeszcze pośpiewać. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówiliśmy już o zamiłowaniu Japończyków do aktywnego stylu życia, do różnych sportów. Zdobywają również kondycję, wędrując po kraju. Tras pieszych kolarskich mają mnóstwo, a każda z nich zaskakuje oryginalnością, piękną przyrodą, zabytkami. Gdyby udało się Państwu odwiedzić kraj kwitnącej wiśni, mój gość, dziennikarz Jacek Wan, pomoże trafić na najciekawsze trasy. od jakiego rejonu kraju zaczniemy? Ja bym proponował zacząć podróż w okolicy Okajamy, czyli przy głównej wyspie Honsiu, w okolicy Okajamy i tam wynająć sobie rower i tym rowerem pojechać 15-kilometrowym mostem na Shikoku. To jest mała wyspa, najmniejsza z tych japońskich czterech głównych wysp, ale bardzo piękna. Tam jest dużo mniejszy ruch samochodowy, tam są inni ludzie trochę, życie wolniej płynie, spokojnie. Tak. Poza tym jest cudowna trasa, którą każdy buddysta, taki gorliwie wierzący, odbywa raz w życiu. To jest pielgrzymka trasą 88 świątyń, które są na Shikoku. I to są świątynie, które podobno założył Kukai, Kobo Taishi. Wielka postać. Wszystko, co właściwie w Japonii powstało w V, VI, VII wieku, to się przypisuje Kobo Taishi. Gdyby tak naprawdę było, to on musiałby ze 300 lat żyć. Ale rzeczywiście trasa jest piękna. Świątynie są stare. Te najstarsze mają ponad 1000 lat, 1200 lat. Także naprawdę warto tam pojechać. Można oczywiście, jak ktoś nie chce całej trasy na rowerze, bo to jest pewnie jakieś 500 kilometrów. Ale można oczywiście odcinkami pojechać pociągiem. I tylko później na rower się przesiąść. Tu jest jeden mały problem. Żeby wnieść rower do pociągu, trzeba mieć specjalny pokrowiec. Tu uczulam, żeby się taki pokrowiec zaopatrzyć, czy w Japonii kupić, bo nie wejdziemy z nieosłoniętym rowerem do pociągu. Ale potem trasa jest naprawdę piękna. Głównie prowadzi wzdłuż nabrzeża morskiego, czyli widzimy i wioski rybackie, i targi rybackie. Jest to teren pofalowany. Że trasa jest naprawdę malownicza, piękna i myślę, że warto skorzystać z tej propozycji i zobaczyć wtedy, jak Japończycy dzielnie sobie radzą, bo zazwyczaj Japończyk, który się wybiera na tę pielgrzymkę, to jest osoba w wieku emerytalnym. No bo jak w wieku produkcyjnym nie może tyle urlopu wziąć. Także jak skończy już swoją aktywność zawodową, to wtedy wybiera się na pielgrzymkę i co całe grupy takie duże czasami, po 40-50 osób, idą w takich pięknych białych strojach, pelerynka, taki kosturek z dzwonkiem i w każdej świątyni zbiera się wpis od opaty. Także zapraszamy do Japonii. Nuda na trasach na pewno nie grozi. Na pewno. Zapraszamy do reklamy. Piątek 13. Boisz się wstać z łóżka? Wyjść z domu. I zupełnie niepotrzebnie, bo dzisiaj pecha mają tylko ceny w euro. 4 dni pecha dla cen w sklepach euro i na euro.com.pl. 4K Ultra HD LG 55 talii za 2590. Smartfon, ekran IPS LTE za 99. Laptop Acer Intel Core i3 dysk 1000 za 1899. W wielu polskich domach w niedzielne przedpołudnia rozlega się odgłos tłuczonych kotletów, a domownicy robią się głodni. Mamo, kiedy będą te pyszne schabowe? Już za chwilę. Też nie mogę się doczekać. Podobnie jak wy, kochamy polskie smaki. Kotlety schabowe bez kości Kraina Mięs, tylko 4,45 za opakowanie 360 gramów. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Więcej polskich produktów w biedronkowych cenach teraz w specjalnym folderze. Biedronka smakuje domem. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem będziemy śpiewać piosenki znane pochodzące z różnych stron Europy pod hasłem Piosenka nie zna granic. Niedziela, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Pokój z widokiem na morze. Lodówka z kostkarką do lodu. Naleśniki z malinami. Dama z łasiczką. Tak już w życiu jest, że wszystko jest lepsze z dodatkami. Nawet prąd jest lepszy z dodatkami. Wybierz energię od PGE w stałej cenie i jedną z usług dodatkowych, jak pomoc fachowców czy ubezpieczenie. Szczegóły w biurach obsługi klienta na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Marian, gdzie idziesz? A chodź ze mną, kupimy sobie nowego laptopa.